dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 października, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem, będzie odczuwalny prawie w całym kraju. Jeszcze w tym roku ruszy budowa Tarczy Wschód. Drugi huragan i druga wizyta prezydenta Joe Bidena na Florydzie. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dotyczą przeważającej części kraju. Najsilniejszy wiatr prognozowany jest nad morzem i w górach, mówi synoptyk Michał Ogrodnik. Do godzin nocnych obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, a wiatr maksymalnie wiać może z prędkością do 95 km na godzinę. Wysoko w górach prędkość wiatru wynosić może nawet do 110 km na godzinę. W Wielkopolsce strażacy już walczą ze skutkami silnego wiatru. Odebrali prawie 200 zgłoszeń w Poznaniu i okolicach. Dotyczyły głównie powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Ostrzeżenia obowiązują do jutra, do godzin porannych. Jeszcze w tym roku ruszy budowa Tarczy Wschód. Umocnienia będą miały 800 km. Projektowanie tarczy już się zakończyło. Trwają obecnie testy poszczególnych elementów. Jutro poligon w Orzyszu, gdzie powstał ośrodek szkolno-testowy, odwiedzą premier i minister obrony. Według szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego Polska jest na razie bezpieczna, ale otoczenie Rzeczpospolitej staje się coraz mniej stabilne. Szef brytyjskiego wywiadu mówi niedawno o najpoważniejszych zagrożeniach od czasu zakończenia II wojny światowej. Światowe wydatki na zbrojenia rosną w rekordowym tempie i w zeszłym roku sięgnęły 2,5 biliona dolarów. W naszym otoczeniu zachodzą istotne zmiany, którym nie możemy się biernie przyglądać. Nie możemy stać z boku, bo jesteśmy na uskoku tektonicznym między cywilizacjami i w miejscu, gdzie zawsze wiał wiatr historii. Minister Sikorski przypomniał, że Polska zbroi się w najszybszym tempie, jednocześnie dodając, że w przyszłym roku Kreml przeznaczy na cele militarne co najmniej 40% wydatków budżetowych. Jutro ruszają międzynarodowe ćwiczenia nuklearne NATO o kryptonimie Steadfast Noon, czyli niezłomne południe. Manewry organizowane są co roku od dekady, ale tym razem zbiegają się w czasie z groźbami Władimira Putina dotyczącymi możliwego użycia broni jądrowej. W ćwiczeniach wezmą udział odrzutowca o napędzie jądrowym, bombowce, eskorty myśliwców, samoloty do tankowania powietrznego, a także samoloty rozpoznawcze i zdolne do prowadzenia wojny elektronicznej. W manewrach nie zostanie użyta prawdziwa broń atomowa. Głowice nuklearne zostaną w europejskich bazach. Prezydent Joe Biden ponownie odwiedził Florydę. W ciągu ostatnich 2 tygodni w ten południowy stan uderzyły 2 huragany. Z Miami Jan Pachlowski. 600 milionów dolarów trafi ze środków federalnych do regionów, które w ciągu 2 ostatnich tygodni spustoszyły 2 huragany. Blisko 100 milionów dolarów z tej kwoty zostanie przeznaczone na ulepszenie systemu energetycznego Florydy. W dalszym ciągu ponad 1 milion mieszkańców tego stanu pozbawionych jest dostępu do energii elektrycznej. Dziesiątki tysięcy przedstawicieli służb energetycznych z 43 stanów i Kanady pracuje w pocie czoła, aby powrócił do wszystkich prąd. Przekazaliśmy dodatkowe środki, aby system energetyczny Florydy był bardziej odporny na kataklizmy pogodowe, które tutaj często występują, mówił Joe Biden. Podczas gdy wizyty prezydenta w rejonach dotkniętych katastrofą są niemal zawsze bezpartyjnymi wydarzeniami, które służą do zademonstrowania, że rządy federalne i stanowe wykraczają poza politykę, aby współpracować, efekt ten jest teraz wzmacniany. Prezydent często kontaktował się z przywódcami partii republikańskiej, w tym gubernatorami Florydy i Georgii oraz konserwatywnymi członkami kongresu w rejonach południowo-wschodnich dotkniętych ostatnio huraganami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W pobliżu wiecu wyborczego Donalda Trumpa, tym razem w mieście Coachella w Kalifornii, ponownie ujęto uzbrojonego mężczyznę. Do zdarzenia doszło wczoraj, ale władze poinformowały o nim dopiero dziś. 49-letni mężczyzna miał przy sobie strzelbę i naładowany pistolet. Służby poinformowały, że incydent nie miał wpływu na bezpieczeństwo byłego prezydenta ani uczestników wydarzenia. To już 3 incydent z bronią związany z Donaldem Trumpem. Kandydat republikanów na prezydenta w lipcu został trafiony kulą w ucho w Pensylwanii. Druga nieudana próba zamachu na jego życie miała miejsce na polu golfowym na Florydzie w ubiegłym miesiącu. na koniec serwisu ranking, który daje powody do dumy. Polska jest na 3. miejscu w Europie i na 5. na świecie pod względem dawców szpiku. 2 miliony Polaków jest zarejestrowanych jako potencjalni dawcy. To pokazuje, że udało się obalić te największe mity, mówi Marcin Szczepkowski z Fundacji DKMS. Najbardziej popularny mit, że to boli, nie boli. Są dwie metody pobrania. Ta częściej stosowana to jest pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej, która wygląda jak oddawanie honorowo krwi albo jak oddawanie osocza, więc boli tyle, co wkłucie igły w żyła. To jest 90% wszystkich pobrań. Znacznie rzadziej stosowaną metodą jest pobranie szpiku z talerzy kości biodrowych i to by było bolesne, gdyby nie było wykonywane pod narkozą. Dawcami mogą zostać osoby zdrowe, dorosłe do 65 roku życia, ważące przynajmniej 50 kg. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami zimna noc od 2 do 10 stopni. Uwaga na porywy wiatru do 85 km w przeważającej części kraju. A jutro słońce wyjrzy zza chmur, ale tylko na południu i tam będzie najcieplej 13 stopni we Wrocławiu, najchłodniej w Białymstoku 9. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. To jest właśnie stan na rok 2024. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Nowa płyta zespołu The Cure. Coraz bliżej. W minionym tygodniu ujawniono kolejne z niej nagranie. A Fragile Thing. No, słychać już, że nie będzie wielkiej rewolucji. To będzie The Cure taki, jaki znamy od lat. Dobry wieczór Państwu. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Witamy i zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie. Kolejną płytę wydaną w całości firmuje Miles Kennedy. Miles Kennedy to jeden z najbardziej zajętych w ostatnich latach rockowych wokalistów. Śpiewa w macierzystym zespole Alter Bridge, pracuje gościnnie w popularnej grupie Slash'a i ma także karierę solową. Właśnie wydał trzeci album studyjny The Art of Letting Go. Kolorowa, zarazem trochę mroczna okładka i 10 nagrań na płycie. To głównie żwawe rockowe utwory, ale są także stylowe ballady. You open up your eyes to see the love you know. The devil cracks a smile, reveals the debt you owe. It's a long, never-ending road that's pretending to be your home. As you break away, takes its toll. The silence takes its toll. Miles Kennedy z albumu The Art of Letting Go. Udane kompozycje, bardzo dobra realizacja nagrań. No jest tu wszystko, co trzeba, aby mówić o udanej rockowej płycie. Znacznie łagodniejsze brzmienie ma najnowszy album Ericka Claptona. Wiedzą Państwo od tygodnia, że cała płyta Erika Claptona Meanwhile została już opublikowana w sieci. To 14 nagrań, w tym 6 premierowych, reszta pochodzi z wydanych wcześniej singli. Dość łagodna muzyka z pogranicza rocka i bluesa z udziałem śpiewających gości. Let them put the fear on you. Stand and deliver. Not a word you heard is true. But if there's nothing you can say, there may be nothing you can do. Do you wanna be a free man? Or do you wanna be a slave? Wanna be a free man, or do you wanna be a slave? Do you wanna wear these chains until you're lying in the grave? I don't wanna be a pauper, and I don't wanna be a prince. I don't wanna be a pauper, and I don't wanna be a prince. I just wanna do my job, playing the blues for my friend. Magna Carta, Bill of Rights, the Constitution, what's it worth? You know they're gonna grind us down until it really hurts. Is this a sovereign nation or just a police state? You better look out, people, before it gets too late. śpiewających gości na nowej płycie Claptona jest kilkoro, ale tym ulubionym kompanem do wspólnych śpiewów jest niewątpliwie Van Morrison. Album Meanwhile już do posłuchania. Fizyczne płyty, winyle i kompakty będą, tak jak zapowiadano, w styczniu przyszłego roku. No a w marcu przyszłego roku Eric Clapton skończy 80 lat. Dziś natomiast, 13 października, 83. urodziny obchodzi wybitna postać amerykańskiej muzyki rozrywkowej, no powiedziałbym światowej muzyki rozrywkowej, to Paul Simon. Simon to wielki twórca i znakomity wykonawca. O kimś takim Amerykanie mówią singer-songwriter, pieśniarz wykonujący własne utwory. Pierwsze przeboje pisał już w latach 60. dla duetu Simon and Garfunkel. No a potem miał świetną karierę solową. Największy sukces przyniósł mu album wydany w 1986 roku. Mowa oczywiście o płycie Graceland. We'll be right back.

spięte żagle rzucone i trapy. Szczęście musi zostać ukarane. Idziemy bez kompasu i bez mapy. Kruka pod koniec audycji, a więc dość późną nocą. Mimo to państwo zauważyli urodę tego nagrania, pisząc do mnie listy internetowe. Zacząłem więc poszukiwania i dotarłem do albumu Przed odlotem, który w całości jest o ptakach. No może nie dosłownie, ale ma taką ptasią skłonność w opowieściach i w tytułach utworów. Wykonawcy to zespół Broad Peak, a w nim Patrycja Hewczyńska. Głos i słowa i muzyki sporo. No a obok niej grają Ela Maja Sokołowska, Bartosz Straburzyński, Paweł Chrzanowski i Maciej Żarnowski. Piosenek na płycie pomieszczono 10. Każda ma innego ptaka w tytule. Posłuchajmy jeszcze nagrania numer 9. Oto Puchacz. Thank you. śmieszka bielik kruk. Wilga rudzik, jeżyk kos, szczygieł sroka, zęba bąk, dudek mewa, żuraw Puchacz. Najważniejsza, jak sądzę, piosenka na płycie przed odlotem firmowanej przez grupę Broad Peak. Zwierzęta i muzyka to jeszcze jedno skojarzenie, a właściwie dokładna nazwa, bo to nowa płyta norweskiej grupy Ulver. With the cross, the symbol of concern under the cover of night. A powerful play rolling into the city while beasts of prey in a garden of green cascading. A thousand little screams, the killing machine. What are they thinking of? What is going on? What in the world is happening now? What are they? Czyli norweski wilk z płyty Locust, czyli szarańcza. Będzie więcej, bo dym na wodzie powróci po północy. Thank you.